Knap gør den ene handelsuge klar til afgang, før vi begynder at kigge frem mod den næste i løbet af de næste 10 minutter her i Millionærklubbens markedsudsigt. Ja, så giver vi dig altså vores overordnede pejlemærker for uge 12. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg er klar her i studiet med Lars Svendsen til at slå ned på noget af det, som vi kommer til at holde øje med, i hvert fald i vores udsendelser hver dag mellem 9 og 10. Lars Svendsen, den helt store og overordnede nyhed, eller det helt store overordnede perspektiv, vi skal tage, det bliver altså på onsdag, hvor at den amerikanske centralbank de kommer ud med en ny rentemelding. Hvad forventer du, der vil ske? Ja, og det er jo så, at man rent faktisk vil jo sikkert gøre, de rent faktisk gør noget, kan man sige, for hvis de ikke gør noget, så bliver det jo sådan en non-event, som nok vil skuffe folk, men altså de sætter jo sandsynligvis renten op med, men kun med 0,25%. Mm-hmm. Og så vil de jo også komme med, må man formode, sådan en mere en guidance, som vi kalder det for, altså en retningslinje for, hvor den skal, hvornår er næste punkt, hvor vi regulerer op, eller hvor meget bliver det for året. Det kunne jo også godt være, at den nye chef, Dort Powell hedder, han vil komme ud med sådan en mere langsigtet linje, fordi han er ny, som ligesom han måske har behov for, at ligesom markere sig noget mere i markedet, men også sådan, at hvis han nu siger, at vi regner med for året, at der bliver tale om rentestigning på 1% eller sådan noget, for Fed Funds, det er jo sådan pengemarkedsrenter, at så har han jo ligesom lagt os beroliget. Så ved man ligesom, hvor den hen er, men altså hvilken tak kommer der op af, ved vi så ikke, men så jeg tror måske også, at han vil være lidt mere konkret end bare og sige, vi tager en kvart nu, og så venter vi og ser, hvad der sker. For ellers så begynder du jo straks at spekulere videre i, jamen, hvornår kommer næste, hvor mange kommer der, og hvor stopper det? Ja, Lars Svendsen, men du sidder jo som aktieinvestor, altså hvor vigtigt at der er det for dig, om der lige kommer 3 eller 4 renteforhøjelser fra USA i år? Er det ikke lidt lige meget? Jo, det er det. Hvis vi skulle helt ærligt, så må man sige, at det er lige meget. Så længe centralbanken for det første bagefter obligationsrenterne, det er de, og for det andet, at de ikke går hårdt til værks, men sådan forsigtigt opad, som siger, så er det er i virkeligheden en efterslæbende politik, og det har vi jo vidst, at det vil være, men der er en, altså, det handler også om ærbødighed og en anden form for markedsbalance mellem kræfterne på den, at der tager man centralbankeren voldsomt alvorligt, og i medierne skriver om den, og her de er så ansvarlige, og bla bla bla, men de er jo reelt set spiller videre med at stimulere markedet og være bagefter. Så det, men nu er renterne på vej op, at der er mere vækst i systemet i alle steder i verden. Vi får en vækst i verden på måske knap 4% i år faktisk. Så derfor er de spiller egentlig ikke så meget en rolle, før de begynder at genere os, og det gør de ikke. Mm. Det er altså tirsdag, at de sætter sig sammen i den pengepolitiske komité i USA og debatterer, om der skal renteforhøjelser og hvor mange der skal komme. Mm. Og onsdag, der får vi altså udmeldingen onsdag aften. Det er, skal man lige huske, dengang kl. 19. Det plejer at være kl. 20, men der er jo altså sommertid skudt i gang i USA, og det betyder altså, at der er en time taget fra der. Så kl. 19 på onsdag, det vil være noget, som markedet kommer til at holde øje med. På makrosiden i øvrigt, så er der en hel del flash PMIs på torsdag, en rentemeddelelse også fra Bank of England. Lars Svendsen, hvis vi skal kigge ind på aktiesiden og på selskabsnyhederne, hvad kommer der så til at ske? Ja, der er ikke, vi har nogle få regnskaber tilbage, der drysser ind. Det er også sådan, det vi kalder for småsningsafdelingen. Vi får også en som SP Group. Det er trods alt en stor virksomhed med 2,7 milliarder omsætning og sådan noget lignende. Men det er en forholdsvis lille aktie, ikke? Vi har Ove Arkil og TK Development og sådan noget. Men det er den mindre afdeling, vi har sådan den sidste omgang. Og de skal jo rapportere inden 1. april. Så derfor så er det ligesom de sidste, der skal nå at komme frem, og de vil nok ikke flytte sig så meget. Så er der Flygger, der har skævt regnskabsår, som en enkelt en med, jeg tror det tredje kvartal, de går med. Men nej, der kommer ikke så mange regnskaber, der går med, eller væsentligt, men der kommer altså lige en stor generalforsamling, som jeg holder meget øje med, og det, jeg skal ikke selv deltage, men det er AP Møllers på onsdag, som jo plejer at være, det er jo sådan lidt en publikums succes. Hvor der faktisk er mange, der møder op. Men sagen er jo den, at de dels har jo kun haft et år, hvor den nye formand har været der og snabe, ikke? Og de har jo lavet voldsomt om på en masse ting og solgt ud, og de skal har stadigvæk et par stykker tilbage, Maersk Drilling og Maersk Supply Service, med sådan nogle, både ud til Nordsøen og andre steder i verden, hvor det er, som skal have en eller anden frasendelse, gør sig et eller andet ved. Men det handler også om, at nu er salget af her af Maersk Oil, alt det der, som jo var en stor butik, som blev solgt for hvad hedder det, var det 7 milliarder dollar netto, at det faldt jo på plads her for knap 2 år siden. Og så er spørgsmålet jo, skal de penge udlodes som et udbytte, som ekstra udbytte, og de betaler jo et ret beskedent udbytte i øjeblikket, fordi de ikke går så godt, men ellers skal pengene beholdes i butikken. Og der er de jo sådan kommet med sådan en uld i munds snak om, at det afhænger af deres kreditværdighed. Og de har jo ikke ret meget gæld. De har gæld, men de har jo ikke ret meget gæld. Så derfor, så vil du sige, nu bliver de jo mere en selvfinansierende, altså har netto penge i kassen med det her. Så derfor vil det være natur at udlåde dem. Men der er jo en politisk ballade i det, fordi hvis du gør det der og siger, jamen vi har fået 50 milliarder kroner, dem udlåder vi udbytte af. Det vil jo så være noget, der ligner, hvad hedder det, 2500 kroner på en AP Møller-aktie. Men så bliver der jo ballade, fordi så er det jo det samme som at sidde og sige, at danskerne, de er jo ikke klar over, at han har tjent vel 35-40% af sine penge andre steder i verden end i Danmark. Så de sidder og siger, at det er vores penge. Så derfor så rent politisk er det ikke særlig klogt. Mm. Du risikerer jo altså, at du får både Frank Aaen og alle de andre fra hele røde felt på nakken. Så derfor er det et følsomt spørgsmål. Mm. Og det, men det vil aktionærerne jo sikkert spørge om. Og så vil de jo komme ind i en ny forklaring om, at ja, nu må vi se, og det afgøringer af, og bla bla bla. Men fordi de ved nok heller ikke rigtigt, om virkeligheden ville de helst gøre det. Hvis jeg skulle sige, hvad jeg tror, fordi der er ikke brug for pengene i AP Møller længere til det niveau, de vil drive det over på fremover. Men det er der måske brug for højere op i AP Møller Holding, som måske vil købe Maersk Drilling. Ikke? Men balladen er, at det er en politisk dårlig sag. Mm. Og hvis jeg skulle sidde og sige det, hvis jeg sad i bestyrelsen, så ville jeg også sige, lad os for alt i verden, lad os beholde pengene og synge en pæn melodi, så kan vi sætte udbyttet lidt op næste år, året efter. Men i det hele taget, Lars Svendsen, så er der jo ikke så mange investorer, der synes at have sådan stor tillid til den her aktie, i hvert fald, hvis vi kigger på det på den måde. Den er faldet gevaldigt, og jeg ved ikke, hvad skal få den til at komme op igen? Ja, det er jo også det, der er et af problemerne. Der kan man sige, at et af dem er jo det der med, at hvis der er, altså det der beløb nu, svarer til en fjerdedel af indkapitalen, som faktisk er kontant, der skal du trække gælden fra, men at, så kan du sige, de penge, de gør jo ikke nogen gavn, hvis det ikke man investerer i noget offensivt, og det gør de jo ikke. Så udover at de har købt det her Hamburg Syd, som er containerrederi, ikke, og det er jo så gået på plads og helt i orden alt det der, men der er sådan set ikke brug for pengene i det, og det tager så noget tid at få hele Maersk Line gjort til en mere agil, og som de kalder for, det betyder sådan tilpasningsdygtig og hurtig organisation, og få fundet, lagt det sammen med det andet, og havnen og det hele skal jo også fungere bedre sammen. Det har de jo sagt, det er der mening, ikke? Det er opfattet som en helhed, ikke? Og så derfor må man sige, at det her år tegner jo heller ikke super duper vel. Altså, vores forløbige gæt er, at AP Møller kommer til at tjene omkring 10 milliarder kroner, og det er en forrentning indkapital på 5%. Men det er jo ikke super duper, og hvis du så har penge, der ligger og bare glor, så er det jo en dårlig idé, hvis de kunne gøre mere gavn hjemme hos folk selv og AP Møller Holding, ikke? Ja, det må man sige. Der er altså lagt op til en spændende generalforsamling, må man sige. Lars, ja, det tror jeg, og nu er, nej, men jeg går aldrig sjældent til generalforsamling, det er jo ikke der sker så meget, men du kan sige, at ATP jo, han rejser lidt rundt og gør sig klog, han har været på både Carlsberg og Danske Bank, og nu skal han vel også møde op hos AP Møller og komme med et godt alfæderligt råd til, hvad han synes, de skal gøre. Mm. Generalforsamling, altså, ja, AP Møller Mærsk på... Var det onsdag, du sagde? Onsdag, ja. Torsdag, der får vi også interessante regnskaber fra udlandet. Lars Svendsen, SuPlus, som er en af de aktier, vi har talt om ganske meget. Det er Mogens Vad, der har bragt den til torsdag. Det bliver jo sådan set også interessant at holde øje med den. Nike er også på banen. Er det nogle af de her udenlandske, som kan give dig noget indblik i, hvordan og hvorledes det går derude i verden? Ja, jeg synes måske mest, at SuPlus, det er jo så en specialitet, som Mogens har fundet, og vi alle sammen har en mere forelskede, som måske de selskaber, det er så hans, en af hans darlings, men så den jeg har aldrig nogensinde været inde og studere den rigtigt, men Nike er jo interessant, fordi han er så stor, og hele det her segment med sportstrøj, der jo, har jo været lidt i vælten. I USA har de været en tur ned og vinde med blandt andet Under Armour, og det er også inden for det der felt, har været ned og vinde. Og så har vi omvendt Adidas i Tyskland, som er kommet markant tilbage, og de har jo sådan en danske chef, ikke? Topchef har de fået. Men det er jo sådan en, der har omsider begynder at vinde tilbage i forhold til Nike. Nike er meget interessant for at finde ud af, hvordan det går i hele det der felt der. Masser af spændende selskaber at holde øje med. Det kommer vi selvfølgelig til at gøre alle dagene i millionærklubben. Så er der jo altså også Dansk Aktionærforening, som holder Investordag. Det er på torsdag, man kan komme til det. Man kan også høre dig derude, Lars. Ja, jeg skulle holde en forklaring på. Jeg tror, at markedet peaker i år, og at det vil være, vi får en god tur op til en peak eller en top, og så tror jeg, at verden bliver ond. Okay, vi kommer ud og lytter. Svendsen, tak for det. Tak. Vi kommer forbi og hører ud på Dansk Aktionærforening, ellers så kan du følge os alle dage i Millionærklubben her på Radio 24/7 mellem 9 og 10.